طه اخیره رکوع ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجلا مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى سورة طه کې دو مسلې وي یو مسلوا ابتلو بالمصائب او دغه مسلوا تهجی او بادری په دې دواړو مسلو باندې درې واقعات صورت کې ذکر کړي یو د موسی علیه صلوات و سلام دویم د ساحرینو او دریم واقعات د بابا آدم علیه السلام بیانې چوګوره آدم علیه صلوات و سلام نه میوه خورل شي او نو څنګه کې واقع شو ولولا کلمت سبقت من ربک اچر تنوی حکم مخشوی ده طرف در افسانا متاخیر ده عذاب لکان لزامن او بدا عذاب لازم دی پوری واجل مسمن او بدا نیتا مقرر کده اللہ حکم مخشوی نوی نجیو انسان مجرم کمکار کاو نفورن اغل بدا غی عذاب ملاوی ده خدا الله حکم پدې تیر شوه دې چې زه فورا مجرم لعذاب نور کوم کله ورکم کله تاخير وکم واسبر علاما یقولون صبر کوا پاسبانی چوای داخلك تاپسې معلومه دا شو چې کله ته حق کار کې پیغمبره د حق आवाज کې نو تاپسې په خلک پروپاګاندا کوي خلک به خبره کوي سی کار کې تاسو په خلک خامخا خبره کوي فاصبر علاما یقولو صبر کوا فاصبانی چوای دا خلک تاسو مونږ چې غلط کار کوي هغه تاسو څخه نه وي یا څوک سی خبره نه کوي هغه تاسو څخه نه وي او چې کله څوک د حق आवाज کوي د دین आवाज کوي د ملک د سمولو انتظام چلولو د پاره د ادارو سمولو د پاره आवाज کوي نو ټول خلق هغه په سره اړمي وګوره دا کوي او دا کوي اوس په ورو حکومتونو وګوره سره مصیبتونو سره کرپشن او نقصانونو سره مطرح چا په خبرې نه کوي وای مړه دا ټول رضا او پیسو باندې ولجه حاکم دی او دا چا صدا هغه مناسب احتساب کوي نو هر چا چې شروع کړي وګړه دا و شو دا و شو ټیک دا ګراري کوم حکومت کې ناراضي ها او عالم دې دا صورت بلد کې وم راشي چې کله د کلی اصلاح کې نو تاسو به خلک سکی خبر کوي نو تواس او په صبر صبر وکړي الله دې توفیق ورکړي د حکومت دا چې صحیح کارو چلې صحیح نظام او چلې فصبر علاما یقولون صبر کوا پا خبرو چوائی دی اغی پسی و سبی بی حمد ربی کا صبر کوا چا دیتا پسی وی و سبی بی حمد ربی کا نور مولیانو پا دی خلق سنوی خوچه کم مولا کم عالم دا حق آواز کئی دا قرآن و دا سنت دعوت پیش کئی نو آپسی پا خلق کلمی و سبی بی حمد ربی کا پاک بیانو آب حکم دا پل رب یا پاکی بیا نوا سر الحمدونو د خپل ربنا دا الله حمد وا دا الله صفائی کوا قبل طلوع الشمس و قبل غروبها مکه د خطو دنوننا او مکه د ډوبېدو دنوننا سار او ماخام سار او ماخام دا الله حمد و ثنا و من انا الليل او بازی سیسی دشپینا فسبیو پاکی بیانوا او دشپیم پاسے گا جماعت کے عظم ستا تعلق دو جماعت سره دے تو دشپیم پاسے گا او دا اللہ حمد و سنوا زان لبخن سوال کوام فسبیو پاکی بیانوا واطراف النار او پاطراف و درس کے اوما پاکی بیانوا دشپیم پاکی بیانوا سیسا دشپیم میں نہیں رو رہے او درځي پاتر فرکوم زما پاکي بیانوا دانه کتابانه دنیا کار منه کوي دنیا کار کوا خو سيسه کې کله کله زما پاکي بیانوا موس کوا ذکر کوا اسکار کوا لعلك ترضوا بعد خدای کوي وای دا دنیا کټل سه حلال کار نه دي حال مونږ وای ټیک ده حلال دي حرام نه دي خدا دین کول دام یو کار دي که نه دي دا اللہ یاد حمد و سنہ دا اللہ دام یو کار دے دام حلال یو کار دے حرام ہونو لعلک ترضا یقیناً اللہ بذی خوشا لگی اللہ بذی رضا کی چاچ دا اللہ حمد و سنہ بیان کرے دا دشپے او درزے اگا اللہ خوشا لکرے دے اللہ دے مو خوشا لگی خوشا لبی لعلک ترضا خوشحالی په مال او دولت نشتا ته پوسو کده بادشاہان نن په جیرونو کې پراته دي ا بادشاہان چې دا غي په خبره باندې په حکومتونو اولیدل نن دا غي سره مالونه نشتا دولتونه نشتا فاغین نو ګوره د مصیبتونو د غمونو سره مخ دي ځکه شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله ضیاء النور کې ذکر کوي ولیت کتردا والانام عذابو ولیت کتردا والانام فلیت کتحلا والحیا ولیت کتردا فلیت کتحلو والحیات مریرتون ولیت کتحلو والحیات مریرتون ولیت کتردا والانام عذابو یا الله چترات خوګوي او حلق رات تریخوي تدا نه خوشاله وي خلق را نه خفوي خلق سکه مړا نن به سره خلق کی چې بیمار شه پريوځي مرشه نه بیا خلق کار نه کوي اغه الله بدر سره وي وليتک تحلو والحیات مریرتون وليتک ترضا والانام غذابو تدا نه خوشاله ټول خلق را نه خفوي الله ا کاروکا چې ثواب استعرف ستانه خوشاله وي د خلقو د رضا کولو د پاره یو عمل مکوا ولی الذی بینی و بینک آمنون و بینی و بین العالمین خرابو یا الله چې زما او سامان کې همیشه جوړ او آباد وي او زما او د خلقو ترمنځ همیشه ورانه وي خلقو سنوار کا چخلاص شه د خلقو نا تعلق ختم شي او د الله سره جوړ پیدا کا چې تعلق جوړ شي او الله به خوشاله ساتي آوے سے قرنی دے دجلی سین غالت اتلے ہو چاہتے تپو سکو چھو تو خوٹے لوے عالم ادل تک سکے آوے سے قرنی آغا سڑے ہو چھو نبی علیہ السلام صحابی تویلو قدیو مندو استعواتی نسطی اغارا دعاتی اغارا ناغوے دجلی سین غالت ادل کرارو چھو ما عمر بن معروف کا او دا دواله سيزونه د انسان دوست نه بریری فان الامر بالمعروف ونهن منکر لم يدع عالم صدیقا دا توحید بیانول سنت بیانول د شرک او د بدعات او د غلطو سيزونو رد کول دا دواله د انسان لپاره دوست نه بریری ټول دشمنان کوي ها ما امر بالمعروف نهن منکر کاو او فان الامر بالمعروف ونهن منکر لم يدع للمرء صدیقا دا دوړ سړی دوز نه بریدا یوازې کای سره خوغا الله به خوشاله کی لا تمتنین کا اوس کله کله په لکه راضی چې ګوره خلق مړ مالنه کړي حال دوبه او دا برتانی سفر کوي دلته نوکریان کوي مالونه او دولتونه کړي او تلالی لے جماعت کے ناس مدرسہ کے قرآن و کتاب سوال بسکے ہاں سوال بڑی بچی سکے خضر بڑی سکے تب بسکے خلق و صرف گالی دولتو نبائی بنگلے بائی نبا دے کوریو نبا دے سی بیا بسکے نو جواب ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواج منهم موغ دوا دوالسترگی ا مالو دولتا چه فیدا ورکړی مون پاره باندې ازواجن ټول کوتا ازواجن مالدارو تا منهم دا غینا زارت الحیات دنیا آتازگی دو جند دنیا اللہوی دخل کو معلولو تا استرگی ماروا ما نفس تازگی آگئی لور کرے را اچھے نفس آگا پی تازی مالدار دے معتبر دے گارے عوضر دے نفت نوم بی دیر پارمی ور کری ری چھے امتحان والم دا آگئی بائی کے دا آگئی لائی کے امتحان اخلما چوارو کا مال او دولت میں ورک عوضہ میں ورک لا خوشحالی او نمائش می ورکو او مالداری می ورکو او امتحان یادم چه پورا کئی او کنا ورزق و رب بیکا خیر و ابقا او رزق در افستا ورد و ابقا و میشا دا تر و تازه گیرا او تارا چه اللہ کم شیر رکنه دا دیر بہتر دے آ حدیث کی راجی نبی علیہ السلام حضرت علی تویلی رضی اللہ عنہ تا یا علی ہدایت ستا یو سړی تا ستا په ذریعہ چې ستا په ذریعہ الله چاته هدایت وکړه دا ستا لپاره به تر دې دوسره د سرو خانونه مانا مال او دولت بسې اخیره زده کړه خپل دین او قران دې زده کړه خپل اواغه د نورو ته وګورو اواغه لکسم شو دا ستا د ټولې دنیا نه به تر دې اصل شی خدا او عبادت او دینو احادیث کے حدیث قدسی کے راضی ابو ہریرہ روایت دے چه اللہ وی ابن آدم تفرد علی عبادتی اولاد آدم علیہ السلام زان فارغ کے زمان عبادت تا زان فارغ لیکن سنگ چتا سو زان فارغ کرے دا اللہ عبادت تا راغری آغا زنانو کورونو کے نوجوانانی ناصری مشرانی زان فارغ کرے دا اللہ عبادت تا الله وی حدیث قدسی وی خپل الله وی ابن آدم تفرد علی عبادتی اولاد آدم علیہ السلام زان فارغ کے زما عبادت تا نو املغو صدرک غنن واسط فقرک زبا دکا کم ستاسینا دمالدارینا ایس شیب در سرنی خوزر با دی مالا مالوی دا حر یو نعمتنا لبا دی خوشا لی پا معمولی سیزبان وظیفه ټوکړه بخوره سړه بخوره وچه بخوره پاغه په خوشاله وي واملاستا با په فرش کې پاغه په خوشاله وي سفر او تکلیف برداشت کې پاغه په خوشاله وي اب لو صدر کا غینن دګه با کم ساسنه د مال لارینا واسطو فقر کا ابن با کم سا فقر دنیا کې ایشه په دسنې خود قرضونه په اخلاص لرما فقر تبدین پریدما و الا تفعل دا علماء و دی علماء سره سی غریبانو سره ها اخو طول مرد مدرسو د جمعهتونو سره پیوشوي یا پیارونه یا درسونه یا درس او تدریس وي الحمدلله خوراک د نورو خلقو نه خره پوشاک لباس زندگی د نورو خلقو نه خره ځکه دا الله وادي وي چې زه بتا د فقر نه بند کم زبا دے مالا مال کم دو دنیا پسیزن پرواب دے نہیں نو الا و الم تفعل او کتا دا کارنو کو زان دے فارغ نکزو ما عبادت دا مالا او دو صدرک غینان و لما ستو فقرک نو زبا سو کما دکا کریما ستاسینا دا پخانا دا شغلنا مالا او دو صدرک دکا کریما ستاسینا دا شغلنا همیشه و پا شغل که لگی آئی ده یو کانه با فارغ شوی نی پا بل با ورغلی ملاعتو صدرکا شغلن ولمسود فقرک اوزا با فقر استا دنیا کی بند نکما چره فقر بی ختم نیشی ری خرکو یه را یا مولیان نیدی مره بس هی را حیسم نیو آر سدینو سر یه را بس مو خو تنخالو پا تنخال نکویو یه را مو خویو رو پا تنخال نشتا انم د تنخوا امید شته نم د پیسو امید شته خلکو تنهاګان امیدونه زموږ دا امید نشه ختم کړي موږ دا امید او الحمدلله چې سزور دوني الله زمونږ حضور پورا کوي اغا پورا کورو والر دې دارنګي ا حدیث کې راځي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وخت اس کې عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اوی ما دا نبی علیہ السلام ناولی دلیو من جا للہموما ہم واحدن ہم آخرتی چاچ اگردو دنیا ٹول غمونا غمیو تو دنیا ٹول غمونا پار چا دیا را دایواجی پا موتبرو نوی کتا تا پوز زمانگ ناوگا ومانگ دور دیجی پتا با دور نئی دیکھو اللہ نکاہ را دیکھو اللہ جنازہ را دیکھو اللہ بیمار دے دیکھو اللہ تکلیف دے دیکھو افلانوں کے خپلولوں کے پروگرامو ندی دیکھو اللہ سبکو ندی دیکھو اللہ خپل بیماری را دیکھو اللہ پیسو بس دا سے غمون جدا پتا نہیں خدا طول غمون شاتا کا غم دا خیر مخت ساتا ابن مسعود وی وی ما دا حضرت ناوری دلیو من جعل الهموم هم واحدا هم آخرتی کفاو اللہ و هم دنیا چاچ اگرزو دو دنیا طول غمونا غمی او داخر طول غمونی شاتکلا او داخر غمی مقتونیو نو کفاو اللہ و هم دنیا کافی بشی اللہ داغ دو دنیا دو طول غمونونا دنیا دو طول غمونا با اللہ دارا کافی شما مزاگا که کافی دے کرن مرا ماو تا بس غم لرکو آغا لرکونو والا خواه ده ومن تشابت بی هموم و احوال دنیا آسو چکت ور کره غلالا غمونو دو احوال دو دنیا دو دنیا کے مختلف حالات دی آغا غمونو بتا تکالیف رازی لم یبال اللہ فی ای او دیت آلکا باق نکی اللہ چپک مکندک دی اللہ کنو علا کلیشی تا دین پر خدا مونږ پر خدا نه په خوشاله کې دینداری کوي نه په غم کې دینداری کوي الکه غم په غمونو کې څوک مونږ نه دوزګار دی الکه خادي په خادو خوشاله کې څوک مونږ نه دوزګار دی نه په دې مصیبتونو نه په کوم کاند کې الله الله کې نو الله کولی شي نه خوشاله کې غمونو کې پات تکلیف کې الله دین مپریدا دا الله در مپریدا د زید بن ثابت ما روایت راځي کله حدیث دی زهرت الحیات دنیا خالد دنیا سره کې دینی پر خوده موږ نو چې دنیا منا دنیا او ګټا دنیا کې مهنت کوا په دینی لګوا خو صد دین کارم کوا حالې چې دنیا په مخ هغه سره یو بی دیني کې روانه او دین دی پر دې دیو جنا آغا زید بن ثابت وی رضی الله عنه من کانت الدنیا همو آسو جوی دنیا غم داغا فردق اللہ والی امرو جو بگی اللہ پاغبانی داغ کارونا او بگردی فقر داغا دا دوستر گتو امینزا تول کارونا پی اللہ گرو ورکی یو کارم گرنن فلانی جے کی غم دے فلانی جے کی دوا دا فلانی جے کی دادی سبب پرین با سبب چوٹی کو خودے گوار کمال مقیل ار قسم حالات دا سرائی داغ رو پریدن پلوان دی خپا دی شمی روست بیا مقامل آو شلا سے مبارک ایلا دوال اصلا خو سبب پر خودل دا خوی او رضن دا دن پر خودل دا خوی او رضن دا خوی او دیر ضروری کاری چاگر دیر داغی نا بغیر کی گی نا جنازی دا سے یا دا سے بیماری نا آغا پر خودل ضروری زک او اللہ بد آغا دو دوست تلک در منز فقر رو لگی چاگر دو دنیا غمون غمون او گنل ولم یاته من الدنيا او هغه ته دنیا هم ناراضي دیني او ته پره هو دنیا پسې شوی الا ما كتب له چې سمه دا هغه ته الله مقرر کړی اقول ملاوي سوا شم ناراضي ولا ومن كانت الاخرته اوا سوچوي اخرت غم داغه چا چې اخر دا خپل غم ګرځولې دا اخر ته پاره تیارې کې جمع الله له یوم کې الله دا هغه پاره کار داغه وجعل غنا في قلبه او ګرځي زلا مالداري دا پهل کې دا پزره کې الله مالدار پیدا کی غنا پیدا کی واتت الدنيا ويرهما او دنیا بو تدار روانه پریمانه خبر بني دا ار غالي دنیا او تدار روانه دا او به پریمانه دا الله وادي چا چې دین کړي دې دنیا پر خوده دا او دې حال داخر مقصد ګرځولې ده غم داخر ګرځولې ده هغه الله دنیا مور کړی ده او غمونه په الله آسان کړی الله زموږ غمونه آسان کړی ورز کو ربک خیر وابقا اور ذ ذرب سا ورده وابقا همیشه وامر اهلک بالصلاة حکم کوا خپل آلتا فمان زبان دی خپل اهل تا مزبان حکم کوا پاسه مزو کوي دین کارو کا واسبر علیک لکشپا غیبان دی لا نسالو کا رزقا نغوالو موسان رزقا یہ رسو کم دا شی پادی کیږي او بخار کوما الوغان کرم ټماټر کرم و تدا کریمون یره بیا دا پادی کیږي وا پادی نشي رزق پدی کې نه ټماټر او پیازو کې الوغانو کې رزق دا الله او فی السماء رزق کو رزق او وجه دین پرې دی موږ پرې دی قران درس پرې دی لا نسالو کا رزقا نوارم سان رزق نان نرزقو کا موږ رزق درکو تا تا والعاقبت للتقوى او اخر انجام للتقوى لأهل التقوى فبار التقوى والاو ده وقالوا اوائي ده زجر مرزينو تا لولا ياتينا بآتم من ربه ولن راجي منتا فدليل باني طرف طرف پرنا اولم تاتهم بينت ما في الصحف الاولى انا راغل دهتا بين دليل آج فصيفو اولنو كيو ولو ان اهلكناهم بعذاب كشرت منغا هلاكوا لذلك فعذاب باني من قبل مكر دينا لقالوا نقام غالب بي ربنا يا زمن ربا لولا ارسلت الينا رسولا ولن ذلك تامت يو پیغمبر فنتبع آياتك جمتا بذلك روي استاد حكمنا من قبل ان نزل ونخزا مخد زل قدود شرمدو زمننا الله تا هو موږ ته یو پیغمبر را لېګلې کنه چې موږ دا غمنلې وو چې پیغمبر را لېګلې دې کتاب را لېګلې اوسې منی اوسې نه منی چون چر اپ کې کې کله پیغمبر کارټون جوړې کله قران باندې تیزا وړې او سیږي چې لمبخوږي کله سکے کله سکے او چا دا چې قران او پیغمبر کوي په اتباع نه کوي بولوا پیغمبر او کله متربس هر انتظار کوونکی خپل انجام و طرف پوزو انتظار کوئی تاسو دخل انجام فستعلمونا زرده پوی بشه تاسو من اصحاب سرات سوی چسو کو خواند لاره نیغی برابره و من احتدا اصو کو پیدات دنیا کو ان یوی زپنی غلاره ما چه قیامت راشی فتح بلگی سک پنی غلار روانو چا دنی غلار دعوت پیش کاو او چا دنی غلار من لیوا صورت تو آئے کہ دو مسئلے اقتلو بالمصائب تجیب آئے در واقعات واقعات